wprowadzenia kolejnych obostrzeń Federacji Rosyjskiej w stosunku do polskiej żywności i ostrzegł, że Moskwa jest nieprzewidywalna. Rosja nie działa tak, jak nakazuje Światowa Organizacja Handlu i o swoich zamierzeniach wcześniej nie informuje. Minister Sawicki będzie rozmawiał z przedstawicielami Komisji Europejskiej i Europarlamentu. To był Serwis Trójki. Po południu burze i deszcz w centrum, na Podkarpaciu, w Małopolsce, na Górnym Śląsku, na ziemi łódzkiej, na Mazowszu oraz Lubelszczyźnie. W nocy od 14 stopni w Zakopanem do 19 w Warszawie i poza Szczecinem i Koszalinem, Wrocławiem, Łodzią i Białymstokiem synoptycy zapowiadają deszcz. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. 4, 3, 2, 1. Start! Odpalamy wielką wyprzedaż w Media Expert. Telewizory smart, laptopy, tablety i AGD. Taniej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Już teraz kumulacja w Lotto. 7 milionów złotych. Weź los w swoje ręce i zostań milionerem. Wygraj 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto. Radiowa Jedynka zaprasza na audycję i największą trasę koncertową w Polsce. Lato z radiem. Sobota, 2 sierpnia. Turek. Stadion Sportowy Tysiąclecia. Niedziela, 3 sierpnia. Drezdenko. Stadion Sportowy. Zagrają NA, Perfect, Singing Birds, Maciej Pol, Maryla Rodowicz. Wstęp wolny. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. I 7 minut po 14. W tonacji trójki. Zofia Kruszewska, Arturze, dzisiaj w takim składzie będziemy mieli przyjemność spędzić z Państwem czas do godziny 16, bo Michał odpoczywa. Pierwszy dzień sierpnia, więc akcenty do 16 związane oczywiście z 70. rocznicą powstania. przyszła tylko dziś, miała zaraz wrócić do dzieci. Strzały słońce przysłoniły, ziemia drżała pod gruzami. Plany nagle się zmieniły, ona walczy ramię w ramię z dziewczynami. Pantofelki zabrudzone pyłem od ostrzeliwania, na skarpetkach ślady krwi tych, co nie wrócą już powstania. Dyscyplina i oddanie, choć to jeszcze dzieci były, gdy spotkały Niemca w bramie, zobaczyły, z kim walczyły. A on tylko na nie spojrzał, a dziewczęta dumnie stały i zobaczył, z kim dziś walczy, poza sobą nic nie miały. Małgorzata, Iza, Hanka, Alka, Marysia, Ada, Ata, Kaja, Alina, Nina, Anka, Dorota, Bożena, Kasia, Anna, Wanda, Nowina, Litka, Jola, Lena, Janina, Kuba, Irka, Sława i Zosia i Nosza, Syrenka, Danusia. Czy do ślubu, czy na pogrzeb, wojna trwa, a one jakby nigdy nic się nie zmieniło. Wsparciem dla tych, co zwątpili w słowa wolność, honor, miłość. Czasem brakowało siły, chciało się opaskę zdjąć. Marzenia się nie zmieniły, chciały wolność, wolność wziąć. Chciały wolność, wolność wziąć. Marysia, Ada, Ata, Kaja, Alina, Nina, Anka, Dorota, Bożena, Kasia, Anna, Wanda, Nowina, Litka, Jola, Lena, Janina, Kuba, Irka, Sława i Zosia i nasza syrenka Danusia. Z bardzo dobrego albumu Morowe Panny. Tu opiekę artystyczną sprawował Maleo i cały projekt moim zdaniem wypadł znakomicie. Także jeśli chodzi o koncerty, które się wiązały z wydaniem płyt. Oczywiście Halinka Młynkowa z albumu Morowe Panny. A za chwilę ciąg dalszy rozmowy o pierwszym dniu sierpnia w naszej historii. Tyle tylko, że będziemy mieli gościa. Polacy, warszawiacy, Polacy rodacy, wybiła godzina W, teraz wszechsili, teraz i tu. Koniec tej podłej niemieckiej okupacji, dosyć tej krwawej, haniebnych sensacji. Wyjdziemy na ulicę bronić Warszawy, bez lęku, pokażenia, najmniejszej obawy. Warszawo, stolicą naszej przywitej Polski, tobie oddamy honor, tobie oddamy troski. Będziemy walczyć o honor ojczyznę, o ludzi, o wolność, o nasze blizny. Koniec tej podłej niemieckiej tyranii, już nikt nigdy serc naszych nie zrani. Naszą dumą jest wolność, wolność Polaka, miłość do ojczyzny jest właśnie taka. Staniemy na czele naszej stolicy, naszego państwa, naszej krwawicy. Powstańcy, cywile, ludzie, brońmy się tu, bo właśnie teraz wybiła godzina W. A w programie trzecim autor płyty, o której będziemy za chwilkę rozmawiać, Igor Przybindowski. Dzień dobry, Igorze. Dzień dobry, witam. Muzyk, producent, twórca muzyki teatralnej, filmowej, także na własne konto. To już jest druga twoja solowa płyta, prawda? Oprócz współpracy z wieloma różnymi artystami. To prawda, tak. Ta pierwsza ukazała się przed 2 laty i nosiła tytuł Powidoki. Tak. A dzisiaj spotykamy się 1 sierpnia, by przekazać państwu informację o tym, że Igor przygotował Powidoki Powstania Warszawskiego. Tak, zgadza się. Słuchaj, to są twoje kompozycje oryginalne, tak? To jest taki projekt, gdzie, jak rozumiem, składasz hołd, oddajesz cześć powstańcom warszawskim, ale nie w ten sposób, że odgrzebałeś jakieś piosenki zapomniane albo nowe, przerobiłeś je, zmieniłeś aranżację, tylko to jest twój osobisty, artystyczny wkład w rocznicę powstania. Tak, to prawda. I jest to taka moja podróż muzyczna. To są takie wyrwane kartki z kalendarza powstańczych dni, które się stały dla mnie inspiracją do pisania, jakby opowiedzenia poprzez muzykę o tych tragicznych wydarzeniach. W związku z tym nawet tytuły są dość znaczące, dlatego że tytuły też dopowiadają niejako właśnie, czy przypominają te konkretne wydarzenia. Tak, rozpoczęliśmy od pierwszego utworu na płycie. Tak się właśnie zaczyna płyta Igora. Utwór zatytułowany Godzina W. Za chwilkę Rzeź Woli. Chciałbym, żebyś więcej troszkę powiedział o muzykach, z którymi współpracowałeś. Natomiast i o jedną rzecz muszę ciebie zapytać. Tak. Bo już słyszeliśmy głos Roberta Cichego i za chwilę jeszcze raz usłyszymy Roberta, który jest absolutnie znakomitym gitarzystą, a ty go odciąłeś od instrumentu. I nakazałeś mu tak, pokazać głos. To prawda. My z Robertem się znamy bardzo długo i też jakby wiem o tym, że Robert ma też różne inne oblicza muzyczne. Jest oprócz tego, że świetnym gitarzystą, to jeszcze gra też na innych instrumentach, ale też przy okazji udziela się głosem. I jakby znając jego możliwości, postanowiłem go właśnie na tej płycie, w tej muzyce w taki sposób umieścić. Choć powiedzmy od razu, że płyta generalnie jednak jest płytą instrumentalną. Tak, to prawda. Rzeź Woli, utwór numer 2 z bardzo nowej płyty Igora Przybindowskiego zatytułowanej Powidoki Powstania Warszawskiego. Thank you. cichy. W zasadzie to trudno powiedzieć, że to jest rola wokalisty, raczej aktora chyba w tym utworze. Raczej tak. I w pierwszym zresztą też, bo bardziej tu się posługujemy z komunikatem takim, prawda? Nie jest to forma śpiewania. Choć jedna piosenka jest, za chwilkę do niej dojdziemy. Płyty związane z Powstaniem Warszawskim, mam wrażenie, że tak jest, bo tak być powinno, pisze się od serca, tak? To oznacza, że samo to wydarzenie w jakiś sposób ciebie dotknęło, poruszyło i porusza do dzisiaj. Oczywiście, że tak. I tak tutaj wspomnę, że inspirowałem się oczywiście tym wydarzeniem jak najbardziej, natomiast to, co było dla mnie taką myślą przewodnią, jakąś ideą, że myśląc sobie o tych wydarzeniach i o tych powstańcach, że ci młodzi ludzie, pomimo braku uzbrojenia i braku wyszkolenia, mieli ogromną miłość do wolności i niesamowity taki patriotyzm, coś, co we współczesnym świecie zanika tak naprawdę. I strasznie chciałem jakby się zbliżyć do tych wydarzeń, czytając oczywiście, ale też pisząc tą muzykę. I też dzisiaj widziałem bardzo piękny obrazek rano w Warszawie, w Parku Skaryszewskim, gdzie zupełnie nieprzymuszane do niczego grupy harcerek, bardzo młodych, bez jakichś starszych opiekunów, samodzielnie maszerowały sobie po punktach, które znaczą różne płyty pamiątkowe w parku. I tak myślę, że ten obrazek był taki bardzo autentyczny. To już nie tak jak kiedyś bywało, że do różnych apeli goniono młodych ludzi. W tej chwili po latach pamięć o powstaniu i taka naturalność, która bije także z bardzo młodych ludzi, moim zdaniem jest bardzo urzekająca. Jak najbardziej się z tym zgodzę. Ta historia się cały czas zmienia, w pewnym sensie się uzupełnia. Natomiast no widać to nawet tutaj w Warszawie, to oczywiście szczególnie, ale jest chęć i potrzeba kultywowania pamięci takiej narodowej i widzę, że młodzi ludzie też są bardzo, bardzo chcą o tym pamiętać. Przy całej oczywiście dyskusji za i przeciw. Oczywiście, to jest w ogóle... Jesteś jednym z muzyków przez całe lata, tak się też bliżej poznaliśmy z otoczenia Jarka Wasika i tutaj jest jedna piosenka na twojej płycie o Powstaniu Warszawskim. Zresztą zatytułowana po prostu piosenka Obłędny Świat, gdzie Jarek napisał tekst. Tak, zgadza się. Bardzo chciałem, pisząc tą muzykę, bo to taka muzyka, cała płyta jest instrumentalna, jest to muzyka, ja to tak nazywam, do nienakręconego filmu, taka muzyka, która szuka swojego scenariusza. Ale to tak jak Widoki, twoja oryginalna autorska płyta, też mówiłeś wtedy, że to jest taka płyta do filmu, który jeszcze nie powstał. Tak, i to jest taka trochę też kontynuacja, stąd te Powidoki, jakby tutaj to słowo, które jest takim kluczem dla tej muzyki. Natomiast chciałem, żeby była po prostu piosenka i żeby ona była oczywiście na końcu, to jest piosenka, która jest taką, myślę, puentą tej całej płyty, tej całej podróży po tych tragicznych wydarzeniach. To jeszcze za chwilkę porozmawiamy o muzykach, z którymi współpracowałeś, ale sprawdźmy, jak płyta się kończy, tak właśnie. Był taki czas bezsilności i strat. Nawet miłość miała gorzki smak. Nie uwierzy się, walcząc dzień za dniem, wierząc w przyszłość swą niż w przeszłości mrok. Nie podać się, wyzwolić się, uciec przed światem złym ludzi, co chcą na samo dno ściągnąć marzenie i sny. I obłędny świat, gdzie bratu brat staje na drodze do szczęścia i znów bez zbędnych słów. bezprawnie skradnie i drwi. Ideały są po to, by znaleźć siłę w nich, nawet gdy historia jest jak wilk, straszy ciemny las, huczy zimny wiatr, mimo braku szans, czuć zwycięstwa smak. Śpiewał jeszcze? Śpiewał Marcin Januszkiewicz. Opowiedz o muzykach i powiedz jeszcze kilka słów na temat tego, jak długo trwało nagranie, kiedy to wymyśliłeś. No, nagrania trwały w sumie przez cały rok, tak mogę powiedzieć, i zacząłem to komponować, zacząłem to pisać w zeszłym roku, też w okolicach powstania. Już zresztą w ogóle ten temat mi, że tak powiem, leżał na sercu i chciałem już to jakoś do tego wcześniej podejść, natomiast no tak jakoś się złożyło, że w końcu to się udało zrealizować. I o muzykach miałem powiedzieć, tak? Tak. No, wspaniali muzycy z różnych środowisk muzycznych, i muzycy jazzowi, popowi, klasyczni, między innymi znakomity pianista jazzowy Paweł Kaczmarczyk, wspomniany wcześniej Robert Cichy, Dawid Lubowicz, skrzypek z znakomitego kwartetu Atom String Quartet, Sebastian Wypych, nie sposób chyba wszystkich po prostu po kolei wymienić, Miłosz Gawryłkiewicz, Fryderyk Młynarski na perkusji, Marcin Murawski na kontrabasie, no cała gama wspaniałych muzyków. No i mamy piękną płytę w dodatku z znakiem jakości Muzeum Powstania Warszawskiego. Tak, Muzeum Powstania Warszawskiego objęło patronat nad płytą i też wspaniale tutaj pomaga promocyjnie. Bardzo Państwu rekomenduję tę płytę, jak powiedzieliśmy, w większości instrumentalną, ale nie tylko. Powidoki Powstania Warszawskiego, Igor Przebindowski. Bardzo Ci dziękuję za wizytę w tym dniu szczególnym. Dziękujemy za tę płytę. Również bardzo dziękuję. I na koniec ty sobie wybrałeś Apokalipsę 44, bo to jest twój ukochany utwór? Nie, wszystkie utwory są moje ukochane i do wszystkich mam ogromny jakiś sentyment. Natomiast pomyślałem sobie, że to taki środek może tego powstania, więc już tutaj tak nawiązując do tych wydarzeń, no to w cudzysłowie już jest bardzo źle. Mam na myśli tutaj naszą linię frontu Polaków. Mam pewność, że ta płyta jest w sklepach, tak? Gdyby Państwo tak, tam chcieli. Płyta oczywiście jest w salonach, nie będziemy tutaj wymieniać film. Jasne. I też w Muzeum Powstania Warszawskiego. Bardzo Ci dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Również bardzo dziękuję. Apokalipsa 44, kompozycja z nowej płyty Igora Brzebindowskiego, płyty zatytułowanej Powidoki Powstania Warszawskiego. Wracamy do tonacji, 22 minuty pozostały do godziny 15, kiedy zastanawiałem się, jaką muzykę dla Państwa przygotować na nasze dzisiejsze spotkanie w tonacji trójki. Miałem na myśli oczywiście to, że Michał Margański Państwa raczy w piątki muzyką elektroniczną i potem zacząłem się zastanawiać, jak wygląda u mnie ta szuflada zwana elektronika, jeśli tak szeroko możemy ją nazwać. I okazało się, że w tej szufladzie elektronika są naprawdę bardzo dziwne, bardzo różne rzeczy. Once upon a time it felt right. Once again it breaks in front of me. Should've told me it don't feel right, separating from the things that I believe. Clock keeps ticking and I'm moving it up. I can't think, should I give it up? I can scream, but is that enough? Heart-shaped knives, they're cutting me up. I'm not in and the door's shut. Should I give it up? I can scream, but is that enough? Jest w zasadzie rekomendowani są pod hasłem All Eyes on IS. Dwójka, tylko w dwójkę współpracują oczywiście z komputerami. On pochodzi z Brighton, nazywa się Josh Christopher, a ona z Czech, Melis Sojaslanova. Gdzieś w Brighton się poznali i w sumie reprezentują właśnie Brighton, choć ta dwudzielność, dychotomia pozostaje między Wielką Brytanią a Republiką Czeską. A jest z singla Till Infinity Single. W kategorii elektronika także na przykład Shatai. Hey, to me. To także duet, że dwie dziewczyny w tym duecie spotkały się de facto, reprezentują elektroniczną scenę Chicago, ale to także dwa bardzo odległe światy, bo Elysia Hankfu urodziła się w Kanadzie i tam też wychowywała, później przeniosła się do Stanów Zjednoczonych, natomiast Alena Ratner, która z nią współpracuje, urodziła się w Kijowie, tam też pomieszkiwała, aż w końcu trafiła do Stanów Zjednoczonych, no i obie spotkały się w Chicago i zaczęły wspólnie muzykować. Shut Eyes, albumu Hush, Hush, gdyby państwo byli zainteresowani.

Nektarynki na ryneczku Lidla kosztują teraz tylko 2,88 za kilogramowe opakowanie. A o walorach nektarynek mówi dietetyk Justyna Marszałkowska z Polskiego Towarzystwa Dietetyki. Nektarynki zawierają wiele witamin i składników mineralnych. Powinniśmy jeść je przede wszystkim na surowo, razem ze skórką. Po przepisy i porady zapraszam na www.kuchnialidla.pl. A my zapraszamy po pyszne, słodkie nektarynki. Jedynie za 2,88 za kilogram. Nektarynki teraz tylko 2,88. Co tydzień coś nowego. Teraz w MediaMarkt. Stwórz swój dowolny zestaw z minimum dwóch produktów AGD i oszczędzaj. Na przykład za zestaw trzech produktów do zabudowy Beko, piekarnik, płytę i zmywarkę zapłać jedynie 2967 zł i zaoszczędź 329 zł. MediaMarkt.pl. Żegnamy reklamy. Na zegarach 15, tu program Trzeci Polskiego Radia Piątek, 1 sierpnia. Benjamin Filip, zapraszam na serwis. Liczenie wniosków w ZUS-ie jeszcze trwa, ale już wiadomo, niecałe 10% przyszłych emerytów nadal będzie odkładać część pieniędzy w OFE. 150 bojowników z Rosji próbowało przekroczyć granicę z Ukrainą. Atak odparły ukraińskie wojska. W tym serwisie też zajrzymy do Katowic. Tam właśnie zaczyna się festiwal. Eksperci i politycy mieli rację. Niewielu Polaków nadal będzie przekazywać część składek na przyszłą emeryturę i do ZUS-u, i do OFE. Deklaracje pozostania w otwartych funduszach złożyło niecałe 10% klientów, czyli ponad 1,5 miliona Polaków. Zakład Ubezpieczeń Społecznych ciągle jeszcze liczy napływające do centrali deklaracje, ale jak mówi Magdalena Mazur-Wolak z Departamentu Obsługi Klientów Centrali ZUS, liczba osób, które pozostaną w OFE, raczej nie przekroczy 2 milionów. 9,5% członków OFE uprawnionych do tego, żeby złożyć oświadczenie, takie oświadczenie złożyło i te oświadczenia są zewidencjonowane w systemie. To nie oznacza, że to są wszystkie już oświadczenia, które wpłynęły do ZUS-u, bo na przykład dzisiaj już tutaj w kancelarii, w centrali 143 tysiące przesyłek przyjechało w rannej poczcie. Kolejny raz decyzję będzie można zmienić dopiero za 2 lata. Wcześniej prawo wyboru OFE będą miały tylko osoby, które podejmą nową pracę, mówi prezes ZUS-u Zbigniew Derciuk. Te osoby, które zatrudniają się rocznie, to jest ponad 400 tysięcy ludzi, którzy zaczyna pracę. Te osoby cały czas mają prawo wyboru swojego OFE lub ZUS-u. Na pozostanie w otwartym funduszu emerytalnym decydowali się głównie 30-latkowie z dużych miast. Najwięcej chętnych było na Mazowszu, najmniej na Podlasiu. Do tego tematu wrócimy w popołudniowej audycji. Zapraszamy do Trójki. Blisko 500 000 złotych zrabowanych pół roku temu mieszkańcy Siedlec udało się odzyskać miejscowym policjantom. Do zdarzenia doszło w lutym. Mężczyźni weszli do mieszkania 63-letniej kobiety, zaatakowali ją, związali i zabrali ponad 500 000 złotych. Śledczym udało się namierzyć sprawców i odzyskać większość zrabowanych pieniędzy. Zatrzymano dwóch mężczyzn podejrzewanych o dokonanie rozboju, informuje Edyta Bartycka z siedleckiej policji. Sprawcami okazali się dwaj 23-letni mieszkańcy powiatu łukowskiego. Sąd zastosował wobec mężczyzn środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy. Dwóm sprawcom grozi 12 lat więzienia. Ukraińskie wojska odparły atak 150 bojowników z Rosji, którzy próbowali przekroczyć granicę między dwoma krajami przy wsparciu trzech czołgów, oświadczył rzecznik Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy. Grupa bojowników miała wspomóc prorosyjskie siły, przeciwko którym władze w Kijowie prowadzą operacje na wschodzie kraju. Rosjanie nadeszli ze strony obwodu rostowskiego, który graniczy z obwodami ługańskim i donieckim na Ukrainie. Pod Donieckiem właśnie trwa bitwa o Szachtarsk. Zginęło już co najmniej 10 ukraińskich żołnierzy. Rada Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony poinformowała, że bitwa zaczęła się od ataku separatystów na kolumnę ukraińskiego wojska. Walka cały czas trwa i jak twierdzi Rada, są trudności z wywiezieniem ciał i ich rozpoznaniem. W przypadku niektórych trudno stwierdzić, po której stronie walczyły ofiary. Ukraińscy żołnierze i ochotnicy nie mają bowiem jednolitych mundurów. Od kilku dni trwają walki w samym Szachtarsku. Miasto ma ważne znaczenie dla armii i dla odbicia Doniecka. Z kolei separatyści obawiają się, że gdy zostaną zepchnięci do Doniecka, stracą kontakt z bojówkami z Ługańska, a dostawy broni z Rosji będą utrudnione. Z Kijowa Piotr Pogorzelski, Polskie Radio. Bezprecedensowy projekt medyczny na Wyspach Brytyjskich. W ciągu 4 lat naukowcy chcą odczytać genom 100 tysięcy obywateli Anglii cierpiących na raka i rzadkie choroby. Zdaniem części ekspertów to może być pierwszy krok do stworzenia profilu genetycznego każdego Brytyjczyka. Co to oznacza dla chorych? O tym z Londynu Adam Dąbrowski. Pacjent wchodzi do gabinetu, a tu czeka już na niego lekarz z opracowaniem pokazującym każdy gen chorego. Tak ma być kiedyś w Wielkiej Brytanii. Kraj ma być światowym liderem w badaniach genetycznych. Premier David Cameron ogłosił dziś zastrzyk finansowy dla badaczy. 300 milionów funtów od rządu, prywatnych firm i organizacji charytatywnych. Tak tłumaczy to w BBC minister George Freeman. Przez większą część XX wieku leczyliśmy objawy choroby, na przykład rakowe guzy w późnych stadiach. Tymczasem teraz przyjrzymy się przyczynom, dlaczego komórki w ogóle zaczynają mutować. Dysponując takim szczegółowym profilem, naukowcy będą mogli stwarzać spersonalizowane leki, takie, które poradzą sobie z pojedynczym genem, który w przyszłości sprawić może problemy. A to, jak przekonują twórcy projektu, oznaczałoby koniec z bolesną chemioterapią w optymistycznym wariancie, może nawet za 20 lat. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. Przez 3 dni na 4 scenach zagra prawie 100 zespołów. Właśnie teraz rusza OFF Festival 2014 w Dolinie Trzech Stawów w Katowicach. Wszystko zapięte na ostatni guzik. Na miejscu jest Łukasz Karusta. Powiedz, co wyjątkowego tym razem przygotował szef i główny organizator imprezy Artur Rojek. A będzie sporo niespodzianek, chyba można śmiało stwierdzić, że nigdzie nie znajdziemy tak różnorodnej muzyki. Będzie i black metal z Finlandii, i muzyka folkowa z Afryki czy Ukrainy, i spokojna elektronika, no i oczywiście sporo gitarowego grania. Pierwszy koncert, co pewnie Państwo słyszą tutaj na scenie głównej, właśnie się rozpoczął. Już jest całkiem sporo fanów muzyki, zresztą część jest tutaj już od wczoraj na polu namiotowym, mimo że po wielkiej ulewie jest tam dość mokro. To jest pole biwakowe, to nie jest pięciogwiazdkowy kemping. Nie jedne już rzeczy przeszliśmy na tym polu. Tak jak oglądam, to większość ludzi przyjeżdża tu w kaloszach. Albo przynajmniej z kaloszami. A jak nie, to chodzą sobie do sklepu i wyjeżdżają.